Baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na usia nafsi yangu pia na usieni na ninyi, na kusala za kumcha Allah tabaraka wa taala. Tunaendelea na darsa yetu, darsa inayofungamana na aqida. Katika hii risala aqidatu tibli muslim, jana tulisoma tukasimamia kwenye swali la 35 katika kusoma ama tafsiri, tulishia 34 ama tafsiri, tulishia swali namba 34. Leo kusoma tutaanzia swali namba 26, 36, alafu tafsiri tutaanzia 35. بسم الله الرحمن الرحيم. واجبنا تجاه ولاتي أمرت الحسن ما هو واجبنا تجاه ولاة أمر المسلمين بالصلاة والتوفيق والتوفيق والدعاء لهم بالصلاة والتوفيق ما هو واجبنا تجاه هم الفرقة الناجية هم الفرقة النادية كذا هم الفرقة النادية التي كذا التي تمسكت تمسكت إلى فتحة ميم فتحة كما ميم إلى شتى فتحة تمسكت فتحة تمسكت إلى فتنة تمسكت تمسكت تمسكت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا للسنة وللجماعة ظاهرا وباطنا ولزمت جماعة المسلمين وجانبت وتبرأت من جميع الفرق المخالفة للسنة وللجماعة أيضا. تمت نقولها تمت عقيدة الطفل المسلم والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تمت عقيدة الطفل المسلم والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نمر الله تبارك وتعالى اتبلكيش دور يداه مني لك تستعين. وقصوما تمكمليش كتاب الشيخ رسالة لما موضع katika hizi mafaili nne zilizoandikwa na Sheikh Al-Fadhil Ahmad ibn Mubarak ibn Qadlan Al-Mazrui, Allah rahimah. Kwa kutafsiri pia tunatarajia leo kukamilisha pamoja, kwa sababu leo Jumatano leo Sheikh Al-Fadhil, kesho ni darasa ya Qur'an, na tunakumbusha kwamba darasa ya Qur'ani asubuhi tulisema tujitahidi tuwe angalau daftari au sehemu pa kuandika, na vitu muhimu ambavyo tutakuwa tunaviandika kwa kawaida zaidi. Katika hivyo, nataka tuangalie bahari ya Uarabuni, sehemu ambapo inatoka herufi za Kiarabu. Jana niliwaambia kidogo pamoja, darasa hiyo huwa ina umuhimu wake pamoja. Nasema hii ndio herufi hizi zote zinatoka katika sehemu tatu: alhalku pamoja katika koo. Kuna herufi zinatoka kwenye koo, kuna herufi zinatoka wapi? Kwenye ulimi. Kuna herufi zinatoka mdomoni. Hata herufi zinazotoka kwenye koo, alhalku zinazotoka kooni ni pamoja na koo pia, wamegawa sehemu tatu. Kuna koo herufi zinazotoka mwisho wa koo, aqsa alhalq, mwisho ni wa koo karibia na kifua, nazo ni herufi mbili, alif yani hamza na ha pamoja. Alif hii inatoka kwenye koo, ha na wakasema hili ujijue unayokatakila a au ah, hivi ndio herufi pia. Kwenye sehemu ya pili katikati ya koo kunatoka herufi mbili pia, mwanzo wa koo karibia na mwisho. Darasa hili ndio tulikuwa tunasoma akina mama katika darasa letu la Qur'an. Kwa hiyo inasaidia na yatina bado iko ubaoni pamoja, ndio hiyo bado iko ubaoni pale pale. Kwa hiyo hii kitakuwa kinatusaidia kidogo kidogo. Darasa la turudi katika darasa yetu katika aqida ya Ibni Muslim. Swali namba 35 hapa ndipo tulikosimamia jana. Anasema ma huwa haqqu ali baiti nabii sallallahu alayhi wa sallam alayna, ni ipi haqqi لإنتي يتحقق يا واتو وجود يكتب صلى الله عليه وسلم بيوته لإنتي حقق يا خبيلية يمتن صلى الله عليه وسلم بيوته آل بيت نوات ونبالك ونبالك فاميليا ياكي من الله الإسلام فاميليا يمتن صلى الله عليه وسلم إلى حق ذلك وتفيد خبر الإسلام نوشيقه الإسلام قول الله نيك يا عقيدة يا أهل السنة والجماعة بحيانة نفاميليا يمتن صلى الله عليه وسلم hapa ndio tafahamu kwamba ni akina nani wanaipenda familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yule Yahudi aliyeanzisha Ushia alipokuja anataka kuanzisha kikundi, alikuja kwa tekniki ya kupenda familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wengine akawa wanawatatua wanoja. Tukisema familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anaingia yeye Mtume wa kwanza, lakini haki yake iko na kutegemea kama Mtume yeye. Lakini pia wanaingia watoto wake Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja, pia wanaingia ndugu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini pia wanaingia watu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nao pia wanaingia katika watu wa familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wale mashia na wengineo wanawatoa kwa sababu za mtume wa Mungu, la, lakini kauli ya majnabumu wa alilm wa kitabu wanaingia katika familia yake. Familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ina haki gani kutufisi kama Ahlusunna, kutufisi kama Waislamu, kama wanadamu kwa ujumla? Haki yao watu gani? Hakuhum haki yao rogoja, hakuhum haki yao watu gani? Yao familia gani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Haki yao nimetoka kuizungumzia, watu wengi tunasahau familia ya Mtume rogoja. Na kwa sababu ya umuhimu wa jambo hili, utakuta Ahlusunna katika vitabu vyao haki yao wanaitaja peke yao peke yake, japokuwa na wao wanaingia chini ya masahaba pamoja, lakini wanataja watu familia ya Mtume waliokubali Mtume, kwa sababu kuna wengine waliokataa katika hao watu, jamaa zake na watu wake wa karibu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haki yao familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haquhum alaina, haki yao yetu sisi, anuhibbahum tuwapende, anuhibbahum tuwapende, tunatakiwa kuwapenda watu wa karibu, watu wa familia Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunatakiwa kuipenda familia ya Mtume pamoja na Uislamu, tunatakiwa kuipenda familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn Aisha radiyallahu anha alikuwa ni nani kwa Mtume? Ni mke, sio? Ni mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mashia wanamtukana Aisha, wanamkufurisha, alafu wanadai kupenda familia ya Mtume. Kweli wao wanaipenda familia ya Mtume? Tasema pala hawapendi Aisha. Sisi tunapenda Aisha na tunafahamu haki yake ni katika mke, ni katika wake, katika wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja, innama yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt. Allah tabaraka wa taala anasema nataka kuwaondoshea nyinyi uchafu na kuwatakisha pamoja nyinyi watu wa familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii aya inathibitisha kwamba wake za Mtume ni katika familia yake. Mtu anachukia mtu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anamzulia, anafanyaje? Kweli anampenda Mtume? La, watu wanaopenda na wanaothamini na niliyo ya mtume kuliko yote ni nini? Ni ahli sunna wal jamaa. Tunawapenda, tunaipenda familia ya mtume, na mapenzi haya ya kupenda familia ya mtume tunajifundisha naye kwa Allah tabaraka wa taala, kama ilivyosema Muislamu kusaidia pamoja, wa mawaddatu lqurba biha atawassal, pamoja na kuwapenda watu wa karibu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili kwa hili tunajifundisha naye kwa Allah tabaraka wa taala, pamoja ya sa'ili an madhhabi wa aqidati رزق الهدى بل من ذلك يسأل اتبع كلام محقق في قوله لا ينتمي عنه ولا يتبدل حب الصحابة كله في مذهب ومودة القربى في أتوكل ومجا لكو قلنا وقت فنجي يمتل سنة سيئة فجمعيني نجيكم الشدال فأما تبارك الله إلى أتوكل. Kwa hafsi yao kwanza nikufanyaje islam kuwapenda, hiyo ni haki ya familia ya mtume, walazimika umpende familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya, hiyo familia iko wapi? Watu washakufa wote. Naam, hata kama umekufa walazimika tuwapende. Ukiwapenda, ukimsikia mtu anayasikia anayasema kwa ubaya, hautofurahi. Haina maana kwamba mzazi wako ashakufa ni usimpende. Yamoja, na wake za mtume kwa kujuzi ni mama zetu, na ndio maana ilikuwa ni haram kumuoa mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam acha baada ya kufa. Pamoja wa azwaju, na wake za mtume ummahatu, ni mama zao, ni mama zetu. Sasa mtu anakuja kutukania mama yako, pamoja huyu anapata anakuwa anataka nini kwa kweli? Huwezi ukampenda. Pamoja haki yao kwanza anuhibbahu, tuwapende. Haki nyingine wanatawallahu, wanatawallahu vile vile kuwaweka karibu. Natawallahu ni mapenzi ya kuwaweka karibu, yaani kuwaweka karibu ya mapenzi ya kuweka penzi ya kwenda penzi ya kuweka karibu mtu. Alwala ni kuweka mtu karibu kwa kumpenda. Sasa tutaweka karibu ya wapi? Ndani ya nyoyo zetu tunaweka karibu kwa kuwapenda katika nyoyo zetu, ndio maana albara ni kumpenda mtu na kumchukia, kumweka mbali. Alwala ni kumweka mtu karibu kwa upendo. Sasa familia ya mtume tunaiweka karibu ndani ya nyoyo zetu kwa kumpenda. Mtu akigusa familia ya mtume ni kama akakugusa wewe kwenye dari wamoja. Yaani familia ya mtume ina thamani kuliko familia zetu, pamoja ina thamani kuliko familia yako. Sasa wewe kama usimfurahi unakuwa na ghera na wivu katika familia yako, basi kuwa na ghera na wivu katika familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Unampenda, unaipenda familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo haki yao ya pili. Haki ya tatu, wanukiku maiyubidhuhum, tunamchukia kila mwenye kuwachukia. Haki yao, tunamchukia kila mwenye kumchukia familia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamchukia, hatuwezi kumpenda, ndio maana tunawachukia Mashia. Hii chuki unalipwa, unapata thawabu kwa chuki hii ya kuwachukia watu wanaochukia familia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu anamsema vibaya ya Aisha, mtu anamsema vibaya ya Fatima, mtu anamsema vibaya, anasema vibaya familia Abdullah bin Abbas, watu wanasema vibaya familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mtu anaenda hiyo kumchukia. Kwa hiyo wanoto zungu maiyubidhuhum, tutamduhudi mwenye kuwaduhudi mwenye kuiduhudi familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, baada tutamchukia mwenye kuichukia familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Bumu zani mtu kumduhudi vibaya kila mwenye kuitaja kwa ubaya, anawataja kwa ubaya, anawasema vibaya familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu anaenda hiyo tutamchukia, wala hatutampenda. Na mapenzi na chuki ya namna hii tunajikurubisha naye kwa Allah tabaraka wa taala. Wala tahyu fihi, wala hatututi mipaka kwa wakwao, hatututi mipaka katika familia ya Mtume, katika kuipenda familia yake, hatututi mipaka katika kuipenda familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama wanavyofanya Mashia wanatupa mipaka kupenda familia ya Mtume mpaka wanawaabudu. Tunampenda Ali radhiallahu anhu kwa sababu sahaba vile vile ni katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hatumjadili Ali juu ya Uthman, hatumjadili Ali juu ya Abu Bakar, hatumjadili Ali juu ya Umar. Tulisema jana kwa masahaba bora katika masahaba wote ni Abu Bakar As-Siddiq, kisha Umar Al-Faruq, kisha Uthman Dhu-Nurayn, kisha Ali ibn Abi Talib. Atamashia wanaambia kwa Ali wakidai wampenda Ali sana, alafu wanachukia wengine waliotangulia. Haya penzi ya kwenda, penzi ya udani ama penzi ya kweli? Kila mmoja unaipa mapenzi yake kulingana na daraja yake. Mmoja unapompenda watoto, watoto nawapenda kijao, mzazi unapenda kijao, kila mmoja unampa daraja yake katika kupendwa. Sasa mtu kinapenda familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hatutupi mipaka katika mapenzi haya, kama tunavyompenda Isa na mitume wa Allah na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hatutupi mipaka katika kuwapenda mitume wa Allah tukawa tunamwabudu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukiambiwa ukitakaza hilo eti namchukia, la, unakuwa umechupa mipaka, umechukua haki ya Allah, umeiweka juu ya Mtume. Hiyo ni haramu. Kwa hiyo hatutupi mipaka katika kuipenda familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali tunaipenda mapenzi ambayo hayana kutupa mipaka ndani yake wala hayana kutembea la ghuluwa fiha wala jamaa. Pamoja tunaipenda familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndiyo itikadi ya Ahlusunna Waljamaa. Kwa kitu kiulizwa, itikadi ya watu wa Ahlusunna ni ipi katika familia ya Mtume? Maana yake ni kuipenda nini familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Endelea Uislamu. Tunaendelea namba 36. Nimeudu sana hata kule basi katika hii inayofuata 36. Jambo hili ni muhimu sana. Anasema ma huwa wajibuna, ni upi uwajibu wetu sisi kama Waislamu, kama wanadamu wote, ni upi uwajibu wetu sisi tijaha walati amni lmuslimina, kwa upande wa mtawala wa Waislamu, ni ipi upi uwajibu wetu sisi kwa mtawala wa Waislamu, kwa mtawala wa baadhi ya Waislamu, ni upi uwajibu wetu? Natakiwa kufanya nini kwa watawala wetu wanaotawala mambo ya Waislamu? Pamoja, ma huwa wajibuna, ni upi uwajibu wetu tijaha ulati amri lmuslimin, kwa upande wa watawala wa mambo wa jambo la Waislamu, mwenye kutawala ni upi wajibu wetu? Narudia, wajibu gazimana. Kwa nini ametumia wajibu? Ni maana atakaye yataja humu ni wajibu kwetu sisi kuyafanya kwa watawala. Pamoja, ndio maana akasema ni upi uwajibu wetu, ni yapi mambo ya wajibu juu yetu, mambo hayo ni lazima kwetu sisi kama raia tuyafanye kwa watawala wetu, tuyatekeleze kwa watawala. Elewa Waislamu, ni yapi itikadi yetu, itikadi ya Ahlusunna inatufundisha nini katika mlango huu? Na nukta nyingine, aliyetuwajibisha haya ni nani? Haya ambayo tutakiwa tuyatekeleze kwa watawala, ni nani kayafanya kwamba ni wajibu dhidi ya watawala? Ni nani kayaweka? Ni Allah tabaraka wataala kupitia katika kitabu chake na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani haya yamewekwa na Uislamu wetu, sheria yetu Uislamu ndio iliyofanya mambo haya kuwa ni wajibu kwa watawala. نعم تجاه ولاة أمر المسلمين في توالى وماضى والإسلام فليه بسيئه نعم وصف وصدابه أصل يقوم هاي ويزمونها يمتلزم سسوى الإسلام وماذا؟ فتكتوى كيف تريد متوالى ليوكا ليتوالى سسوى الإسلام هاي فتكتوى كيف تريد سواتاوى متوالى هيو للإسلام أو سسوى الإسلام ما دام أن تتوالى سسوى الإسلام لن يتوالى ويتو فتكتوى كيف تريد بلغيوا الإسلام يعني حقاً تنزلوكية كما الإسلام إيه؟ كاوة حقاً تكون الإسلام على تكوى يا خاي لكن إيه شريعة يتو إلى مكالبشة نبي مثل الإسلام ما دابوا من الإسلام وتكيوة ويتكالبهاية وانتوالا واقعي يوشا تكاية تتوالا سوى ساوة أو من الإسلام أو سنة من الإسلام وتكوى يتكالبهاية جابوا قال أنا سنواجبنا وجبوا أنتوا فواتوالا جابوا لقوانزا إفتراهم كوهشير إلى جابوا لقوانزا حتى ياهم كوهشير واتوالا نجابوا بشريع يوهيكا نجيليه سواتاوا اتوالاوية نمتدى أو نمتدية لازيلوا نشير اتوالا ونجا سواتاوا اتوالاوية من الإسلام وتنشير اتوالا أو كل إسلام تنشيط تتوى كل شيء اكتراه ترشيط وكراه وموجة كنت فانا جاوبا لوقت أماله من دون تنشيط ياهو أو فانطايا كما امتوالا من دوني كارائية وكتاجة مكوكوياته وكتاجة كسرزاته إلي كما مكوشا إسكيا زواته يولى المتوالى أو لكان كل نوت قواتي أو لكان حفاق وفتكوني ونفتك مستدوى المتوالى يبعيه الحرام يستيقظ المتوالى احتراب المتوالى كموشي المتوالى سوى توى المتوالى هو ولمتبوى أو كمتبوى أليتكوى قموه أو أليتكوى كمتكفاقه المتوالى هو تكوى يشيره ما كان للمتوالى Mamoja, ndiye anayetawala unatakiwa kufanyaje? Kumheshimu, ihtiramu, kuheshimu watawala. Mamoja, hili ni tofauti na hili linaweza likatoka kutoka kwenye sunna, ukilipiga la kutoka kwenye sunna. Sasa hapo utajua tofauti ya sunna na watu wa bid'a. Ukimkuta mtu anaheshimu mtawala, si katika watu wa sunna. Sasa kwa nini watu wa sunna wanafanyaje? Anavunja heshima ya mtawala kama kawaida. Yomeula nifani mtawala hata kama akulikana mafungufa takuzo heshima uizi utawala bila heshima hakuna utawala namoja baba bila heshima hakuna baba wewe baba kwenye familia yako kama baba hakuna heshima kama hakuna baba kama hakuna heshima watoto wakuheshimu na mwanamke naye hakuheshimu hasa mpaka mkwe hakuheshimu wako hakuheshimu Usa kuna ubaba gani ya sotini? Kukuna ubaba atena. Hili nakuwa ni burugu kutu. Hatu famika baba, wala hatu famika baba, wala atesa tufamika. Kama hakuna heshima kwa baba. Hasa kama hakuna heshima kwa watawala, hatu famika mtawala, wala hatu famika raia. Na mama hayawezi kwenda, na Allah ajajaliye kwamba uliwezi wewe kiburugu burugu bila utawala. La. Lazima ulimwengu unaenda, lazima yawepo mambo kama haya, uwepo utawala. Kwa hiyo haki ya watawala kwanza ni kuwaheshimu. Haki ya pili, tunaenda kwenye haki ya pili, wasabu na kuwa wasikivu, wataatu na watiivu, lahum kwa watawala. Wasabu kuwa wasikivu, wataatu na kuwa watiivu, lahum kwa watawala, bil ma'rufi katika wema. Katika nini? Wema. Kuwasikiliza na kuwatii watawala kwa wema, katika yale mema wanayoyaamrisha, kuwatii na kuwasikiliza katika hilo. ni haki yao mtawala kumsikiliza na kumtii. Hakuna utawala bila kusikiliza. Waleja wewe kenda ile sawa ya utawala iko wapi? Sawa ya kwamba wewe ni mtawala iko wapi? Hata ingekuwa ni wewe, ingekuwa ni nani, ni wewe unawatawala watu lakini hawakusikilizi, hakuna hiyo. Na utawala huwezi kuweka, lazima raia wawasikilize watawala wao, ndio mambo yanaweza yakaenda. Inapokuwa sio msikivu kwa mtawala, alafu yule ambaye hutaki kumsikia, yeye ndiye ameshikilia upili, yeye ndiye ameshikilia makali, wewe ndio shia huko pembeni. La, madhara yatakuwa ni yako wewe, si kwa yeye. Pamoja na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alituuliza, ya Rasulullah, unaonaje itakapokunyazana wakatutawala watu ambao wanataka tuwatekeleze sisi haki zao, lakini wao hawatekeleze haki zetu, tufanyeje? Mtume akawaambia, tekelezeni haki zao nyinyi, ama nyinyi haki zenu mwombeni Allah. Pamoja, haki zenu tafuteni kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini wao watekelezeni haki zao sawasawa wametekeleza zenu au hawajatekeleza. Tekelezeni haki zao. Hii akida ya Mtume wa jamaa. Mtu akiwa ukisema hivyo anakwambia uoga. Naam, uoga akikijani sisi tuongee ambayo kusheria tutapata uoga. Hapana, hii ndio dini yetu. Pamoja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi katika utawala, na yeye akatawaliwa, alishiriki katika utawala, tena utawala ambao hawakuwa ni Waislamu walikuwa na utawala, na tayari ni mtume na anatawaliwa na watu wasio Waislamu, lakini hajawahi pamoja, hajawahi katika mambo kama haya. Mmoja katika wema waliotangulia, mmoja katika salafu sana, tena kama sijasahau, katika zama za Imam Ahmad bin Hanbal, kama sijasahau, kama yeye mmoja alikuwa amefungwa pamoja, amefungwa na tawala, yuko tana yule mlinzi wa magereza aliyekuwa amewekwa alinde ulile gereza lile, yule kwa mbako alikuwa kufungwa, akamwonea huruma yule kidabu, akaambia basi nitakuachia kwa kijiji, nitapatia kwa kijiji uende zako bila mtawala kujua. Akasema yule kidabu, akasema istaghfirullah, mche Allah tabaraka wa taala, siwezi kumwasi Allah kwa kumfanyia khiana mtawala. Mtawala amenifunga na nataka mimi nikae kiasi fulani, nitabaki humu, siwezi kumwasi mtawala eti nikakufunga wewe. Amefungwa ndani, ana miaka mingi yuko ndani. Kapata mmoja katika walinzi, anawaambia nikufanyie mbinu utoroke. Yule imam anakataa, anasema siwezi kumfanyia kiada mtawala, haramu, sikwambii wewe kaye hujafungwa. Anasema kuwasikiliza watawala watoa na kuwatii. Hata anasema nini, waoga inaii hapa kwa kii watawala, haina maana kutatumtii mtawala ni wakuabudu, hapana. Lakini Muislamu wewe kumtii mzazi wako katika yale anayotaka, kumtii viongozi wako, haina maana wafanyaji kumtii kama vile nafasi alionayo, kila kwenda na nafasi yake unampa utiivu kulingana na yeye nafasi yake, na mtii haina maana wa kuabudu tuwezoja. Lakini dini taharumu hapa pia wanapotea matakwiri, kuwatii kwa wema pamoja bimana. Ikiwa mtawala atakwamlisha jambo la haramu ambalo linaonekana waziwazi, mathalan mtawala akwambia kwamba hakuna kuswali, wewe hakuna kuswali, pamoja haifai kuswali, au unatakiwa kuswali, uswali kwa ajili yangu mimi, unitaje mimi, kwambia hapana, mtawala wangu mimi sikulifanya kwa sababu ni haki ya Allah, lakini bado anabaki kuwa ni mtawala. Pamoja kama vile alivyokuwa mzazi, nikitoa mfano mtawala natoa mfano wa mzazi pamoja, kwa sababu ni watu ambao haki zao zina umuhimu sana na zinatukuzwa sana. Mzazi umeambiwa akikutaka wewe umshirikishe Allah, ukafanya shirki, utakataa, hautofanya ile shirki, lakini utaendelea kumheshimu kama mzazi, utaendelea kuishi naye kwa wema, pamoja vile vile tawala atakuwa hakuna kufanya ibada, hakuna kuswali. Lakini leo mtu anaacha kuswali mwenyewe kwa utawala. Pamoja watu wanaacha kufanya ibada mwenyewe kwa utawala na lakini amekuja mtawala akapatia kaza, nataka upatie hii barabara kwanza hapa mpaka pale. Sasa watakiwa mwalimu pamoja labda mungu wa jamani namba tatu ni wewe, lakini kasema lazima kwa hiyo dhahi amekuja mtawala akamfungia ndani ya duka akachukua na kutikata kwa mama zake, hautakii kutoka kwa tawala utakuti pamoja, kwa sababu madhara yanayopatikana baada ya kuugua ya kuwasi utawala ni makubwa kuliko yale ambayo tunayaona yale madogo madogo au yale yanayotokea makubwa yanayoona. Na hakuna watu ambao walifanya upinduzi na pinduzi dhidi ya utawala wao isipokuwa walipata shari tu. Pamoja angalia nchi hizi ambazo watu wamehamasishana wakaandamana eti wapindue utawala, vipi matokeo baada ya kupindua? Pamoja tunachukua mfano sana hali mbaya hivi asiyo mbali nchi ya Libya, yawezekana yaliyotokea wakabatishana jini zili, yaani wakapatikana vijana wanabasa wakajeza mpinga basi wakaza, japokuwa mtawala yule ana makosa ya kisheria inakadaa kuwa makosa ya kisheria ambaye ahlul ilmi wengine walikuwa wanakufundisha, lakini haifai. Pamoja na hivyo kuwazi mtawala lakini wakafanya hivyo, wakaenda wakapindua, lakini hali baada ya kulipindua nini? Nini faida yake? Kwa hiyo ni jambo la haramu kuwahi utawala. Mtawala anatakiwa atiiwe na kuuzwe, ndipo utatumia utawala. Hakuna utawala bila utiivu wala utiivu. Pamoja mtawala anataka hivi, wewe wafanya hivi, mtawala anataka hivi, wewe wafanya hivi. Hakuna hiyo, unakhalifu msingi wa sunna. Pamoja na hapo tu mambo yataenda vizuri, na haiwezekani kila mmoja atawale, lazima wapatikane watu wawe watawala, wawe viongozi. Kama tunaoendekana ndani ya nyumba, kila mmoja kuwa baba, baba anakuwa mmoja na ndo baba mtoe, lazima haiwezekani. Kwa hivyo Allah tabaraka wataala amejalia maisha wanadamu katika mazingira haya. Kwa hiyo haki ya watawala wastadu na kuwasikivu wataatu lahu na kuwatii watawala ili maarufu kaweza haki yao ya pili. Haki ya tatu, waluzumu jamaatihi, na kulazimiana na umoja wao, umoja wa watawala, kulazimiana na umoja wao. Pamoja yani wewe haifai kujitomoa katika utawala ukasema mimi hii dola siitambui, hii serikali siitambui, ukaenda kwa kivyako. Wako watu hivyo, yuko ndani ya dola lakini anajichomoa, ukasema mimi ndani ya jimbo lakini hii dola siitambui wala sitambui utawala huu. Jambo hilo halifai pia. Waluzumu jamaati, na kulazimiana na umoja wa watawala, umoja haifai. Mathala ni mtawala na dola hizi, akaja mtu sasa anataka kutengeneza dola ndani ya dola, pamoja atakutengeneza dola ndani hii ya dola. Kisheria mtu wa hivi atakiwa uwawe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akija mtu akakuta hali ya kuwa jini mmelitawala wanga na watawala, yuko chini ya dola yake, anakuja mtu pia anataka kutawala, huyo mtu atakiwa uwawe kisheria. Yaani mtu anataka kutengeneza dola ndani ya dola. Pamoja dola ipo, utawala upo, anataka kutengeneza utawala mwingine ndani ya utawala huo, huyo mtu huyo anatunga hiyo atakiwa au kushikia. Nini ndio hivyo, hizo vingine yote hiyo inaweza kidini, inaweza kitalaka. Haifai. Tena tumshukuru Allah tabarak wa taala, miongoni mwa neema ambazo Allah ametuelewesha ndani ya nchi hii ya Tanzania, Allah ametuelewesha ndani. Wallahi hii neema hata kwa kuwa mshukuru Allah tabaraka wa taala. Kuna watu wanalilia neema hii, kuna watu wanalilia hii neema ya adhabu, watu wanalilia misikiti wanaswali, watu wanajenga misikiti pamoja watu wanajadili Allah, pamoja abadi ipo, watu wanauza wanafanya biashara, watu wanadunua, watu wanafanyaje, hii watakiwa kumshukuru Allah juu ya neema hii. Na watu wote watakiwa kushirikiana kutozuza hii neema ambayo ipo, neema ya amani. Kumshukuru Allah tabaraka sana. Bila utawala wewe nafikiri barabara hii zitakupika. Wewe kutoka hapa mpaka katika mjini, mwenye Mungu ndo atamiliki kilichopo mfukoni mwako. Mwenye Mungu yeye atamiliki kilichopo mfukoni, kwa sababu hamna utawala. Haya, mwenye Mungu ndo atachukua mke anayemtaka kwa Mungu. Mwenye Mungu atachukua atakwamisha nyumbani kwako, hata kama wataka atakutoa, kwa sababu ana mabahati, kwa sababu utawala hamna. Lakini utawala maadamu upo, sheria inawatazama wote. Sasa sheria hizi za Kiislamu na kwetu ndio hizo zilizopo. Tafadhali pamoja wewe, kama hii sheria kama inakushinda kuitekeleza katika mambo ambayo unaweza, basi Allah anaona kwamba wewe hata ukapewa kwenye utawala hutoweza. Ndio wale unakumbuka mahakama ya kadhi, mahakama ya kidunani. Ukitazama hiyo mahakama ya kadhi, sheria zake za kisheria zimemshinda za Uislamu. Pamoja sheria wenza mahakama ya kadhi, mahakama ya nini, lakini wallahi tukwenda kutaka hawawezi. Wangapi leo, yani wenyewe tu tayari wasenda zao mahakamani, wakuta kugombana tu wezi mdogo wasenda zake mahakamani. Huyo anataka mahakama ya kadhi, huyo amesema mahakama ya kadhi ana makesi mahakamani, yuko polisi ana makesi mengi, akimemsikiri huku mahakama ya kadhi, na wewe anagombania uongozi tu, anataka uongozi sijui wa nini au sijui mdogo gani, lakini akija anakudanganya mahakama ya kadhi ana makesi, kaenda kushtaki watu wengine. Tunataka Ijumaa, Ijumaa imepumzika, ana kwambia kwamba Ijumaa kishirio na chakula cha kupika Kiislamu, hata Kiislamu kiyo Ijumaa saba Ijumaa watu watakuwa sifanyi kazi, hakuna jambo hilo pamoja. Lakini kwa sababu kuna Jumapili katika Ijumaa, ni watu tu wanakaa kutafuta tu vurugu kama vile msingi au Ijumaa kitoa na kiyo ndio tunakufanya. Akipata Ijumaa ndio mda wake wa kwenda kukula lunch ya kumpisha shughuli zake. Wewe ukitaka dini ya Allah tabaraka wataala, mudi akataza kumwabudu Allah tabaraka wataala. Lakini tu ni mambo ambayo watu wenyewe wanakiwa na fikra ambazo mbovumbovu pamoja. Kwa hiyo watu watakiwa kulazimiana na umoja wa utawala, umoja wa utawala uliopo watu wanazigane nao. Haifai kutengeneza umoja au utawala ndani ya utawala, ni jambo la haramu. Watu wakajitenga wakaenda kuteka kijiji fulani, kama walivyotengeka watu waliokuwepo watu Tanga, kijiji kijigani Badina huko, walitengeneza mapango poli. Sasa hii ni dola ya kimilani, ni Madina hapa, wale kushereta kwa kajiji yani pale kutoka kutoka walipoteza vurugu vipo ndio hapo kuwezi wanashirikia kuwa sasa bado inazikikia na zikia kifaa. Kwa hiyo Uislamu umekutaka sisi katika haki za watawala ni kulazimiana na uongozi wao, huko sivua katika uongozi wao. Haya, haki nyingine watawala wanusu nao birra, katika haki za watawala ni kuwanasii watawala kwa siri, kuwanasii watawala kwa siri. Hii nukta lazima tunasii, kuwanasii watawala kwa siri. Kwa nini? Kwa sababu naye watawala ni binadamu kama sisi, isipokuwa Allah amewapa majukumu ya utawala, na wao si kama ni mtawala, anahitaji mchango yako pamoja na mtawala. Si kila mmoja anaweza kumnasii mtawala pamoja. Kama wewe mtawala ni unaendana naye, ni rafiki yako, unampa nasaha kama wewe haki yako ni una rafiki yako ni mwenyekiti wa mtaa, basi ndio huyo wewe unatosha. Sio lazima tu mtawala yuko ndani na yule, kama mtu wako kadini mko ndani basi na yule yuko hivyo. Lakini watawala wanapewa nafasi kwa hii, haifai ukasimama kwenye jukwaa eti watu wanataka watawala, sio na kazi pale, au wasimama wakielekea kwa utawala kupitia vyombo vya habari. Umeenda kwenye TV yako, sisi vijani unatoa nasaha, unawapa nasaha watawala, jambo haifai. Au unaandika kwenye magazeti, tunatoa nasaha, tumenasii watawala wetu wafanye kitu gani, tunainasii serikali, jambo hilo haifai pia. Wewe unataka kumpa nasaha mtawala, jiangalie mwenyewe kwanza. Hivi unaweza kufika? Mimi nataka kumpa mtawala nasaha. Kama unaweza na mtawala anaweza kukuruhusu, nenda mpaka kwake. Naam, nimekuja. Alhamdulillah, na huyo haya. Hata kama sikuruhusu, amekukaribisha kwa mtu nasaha, lazima utoe kwa adabu, kwa sababu ni kiongozi. Kuna kaka. Sawa, halali, yameisha. Hakuna yetu unatoka na kuja sisi kujaa na sisi humo tumewaambia tumewanasii pia tajaya pale. Wewe ni mkarasa, umepata fursa, sio kila mmoja anaweza kutoa nasaha kwa watawala. Tumwambie ni watu ni mtu ambaye atakuwa sahihi. Pamoja kwa haya yote pia itakuwa tazama kwamba watawala wanatoa nasaha kwa sisi na kwa ni watu maalum. Pamoja ni watu maalum, sio kila mmoja. Wewe ukienda ukija katoka zako hapa, unasema unaenda kumpa nasaha kiongozi fulani, ukafukuzwa, ukatoa mashati nasaha, sio haifai. Kwamba eti si wewe utaenda sehemu ya mtawala ukiona kwa unataka wewe, hapana. Nasaha kwa mtawala ni mtu ambaye mtawala yule anakubali au ana heshima na hadhi ya kwenda kwa mtawala. Pamoja kweli, kuna mtu anayekuta anaishi anasikilizwa, hata ni shekhe anasikiliza, huyu anaweza kaenda kwa mtawala akasikiliza, na huyu anaweza kaenda kaa. Lakini pia na yeye anatakiwa awe na adabu kwa yule mtawala. Lakini pia akitoeleza atakitu kitangaza, nimeenda basi, tumeenda, alituita mheshimiwa, alituita tukakaa naye, tukamwambia moja, mbili, tatu, miezi mitano tutawatekeleza. Pia na yeye sio sawa. Umetoa nasaha, amekusikia katika nasaha, halali. Amefanyia kazi, hajafanyia kazi ya kuruhusu. Kinachokuruhusu wewe kama umeenda kala ya kumnasi. Hii ni msingi muhimu sana ya Qur'ani kubwa ya Allah. Kwa hiyo haifai kumpa nasaha mtawala hivi watu wao. Haki ya ngapi ile watawala? Haki ya mwisho japokuwa nyingi isipokuwa hizi muhimu. Waduau lahu, na kuombea dua nzuri watawala, ni haki yao kuombea dua nzuri watawala. Bisalahi, kuombea yani kuombea utengamavu katika mambo yao. Allah awajalie usawa katika mambo yao, awawekee yani uwepesi katika mambo yao. Asalah, Allah tabaraka wa taala awajalie wawe bora kwa raia, vile vile mambo yao yawe bora, yani Allah awajalie kufanya uzuri katika mambo yao, watakuwa waombee dua hiyo. Wataumii na waombee kwa Allah dua nzuri, Allah wahakikishe wayafanikiwa, wafikie yale malengo yao mazuri. Waombee pamoja ni dua hii katika msingi wa dini yetu, kuwaombea dua nzuri watawala. Ukikuta mtu anaombea dua mbaya watawala, huyo mtu ana kinyume na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Njia ya Mtume ni kuombea dua nzuri watawala, sawasawa mtawala ni Muislamu au si Muislamu, muombee dua nzuri. Yule mtume wa Allah moyo wake uko katika vidole vya Allah, Allah hashindi kumbadilisha mtawala pamoja. Lakini ukimwombea dua mbaya mtawala, ile dua itampata, madhara yake yatakuwa yatemia kwa maisha. Ukwambia Allah, hebu ukla ukamlaani mtawala, Allah kumlaani yule mtawala akawa na roho mbaya, basi ile roho mbaya itawakata yote. Sasa umefaidika nini pamoja? Lakini ukimwombea dua nzuri mtawala akawa na roho nzuri, akawa na huruma, ile huruma utanufaika nayo wewe au jirani yako au mjukuu wako au wanao au rafiki yako au watu kwa ujumla. pamoja kuombea dua uzuri huruma kwa sababu na hivi kitu ambacho Allah anatania sawa sawa ni Uislamu na Uislamu. Allah ni kujua mtu anakuwa na huruma na watu, na mkuta mtu afanya kitu unasema huyu lao angekuwa Muislamu angekuwa kipofu pamoja unamwambia Allah tabaraka haifai kulaani kutawala sawa sawa huyo mtawala sisi Muislamu asimtoe haifai kwa sababu wewe haumiliki maisha yake mwisho wa maisha yake. Huenda akatulivu ukiwapatia watu kadhaa, ni watu watatu walikuwa ni mtihani katika umma, lakini alhamdulillah Allah kajalia wakabadilika pamoja. Hayo mtu ni haki za watawala, tumetaja haki ngapi? Ihtiramu ni kuwaheshimu watawala. Hakuna utawala bila heshima, kama vile hakuna ubaba nyumbani bila heshima. Baba aheshimini baba gani? Hakuna ubaya bila kuheshimiwa. Ili mtu awe baba ajisikie mimi ni baba, lakini apewe heshima ya baba. Kwa hiyo hata mtawala ili apate utawala wake ajue, yani ili anufaike na ule utawala na asimame sawa kwenye utawala wake, lazima aheshimiwe kama mtawala. Hiyo ni haki yao, wasamue na kuwasikiliza watawala, kuwa msikivu kwa watawala. Haifai kuwa mkaidi kama vile hakule baba kama baba asikilizi. Fanya hivi hapana, kifanya fanya hivi kifanya haiwezekani. Lakini na watakai utawala wataa na kuwatii watawala, wataa kilangu maarufu na kuwatii kwa wema, wanusuru jamaati na kulazimiana na umoja wa watawala. Yani haifai kutengeneza utawala ndani ya utawala pamoja. Wanusu lahu sirra, na kuwanazii watawala kwa siri kwa yule atakayepata nafasi hiyo. Waduau lahu, na kuombea dua nzuri bisalah, Allah awatenganishe, yani Allah awajalie kheri na ubora na ufanisi katika mambo yao. Watawrut, na Allah awahakikishe katika yale wanayokusudia. Huo ndio nini? Ndio utawala. Mwisho Sheikh akasema man hum ahli sunna wal jamaa, ni akina nani ahli sunna wal jamaa? Ahli sunna ndio wale akina nani? Tafsiri kutoka theolojia, huko mkuna patungaja ahli sunna ni kikundi kilichookoka, alilati kikundi ambacho tamassaka bisunnati nabii, kimeshikamana na sunna ya mtume na njia nani ya mtume sallallahu alaihi wasallam, dhahira kwa wazi wa batina na kwa siri. Wamoja walazamat jamaata lmuslimin, kikundi hicho kikalazimiana na umoja wa Waislamu. Wamoja umoja wa Waislamu, yani umoja wa Waislamu na watawala wao. Wamoja hivyo inayokusudiwa umoja wa Waislamu, sima umoja mmoja mmoja anayezungumza Waislamu kwa ujumla na watawala wao. Wajanabat, na kikajitenga hicho kikundi. Watabaraat, na kikawa mbali min jamii lfiraqi, na makundi yote almukhalifati yenye kukhalifiana ni sunna na sunna waliljamaa, na yenye kukhalifu umoja waliokuwa nao Waislamu na watawala wao. Umoja haya ndiyo amekaribisha nayo, ili tutakuja kuisherehesha siku ya darasa tukija kwa siku baada hiyo bismillah, tutaisherehesha kidogo ili uweze kufahamika. Hapa nasema kalima taqida ibn al-muslim, kimekamilika kitabu hiki kinachoitwa Balaghi al-Ruda aqida ibn al-muslim wal hamdu lillah alladhi tatimmu bi ni'mati salihat. Tunamshukuru kwa neema ya Allah ambayo inakamilika kwa neema yake na mabomeza. Tunamshukuru Allah tabaraka taala aliyotuwafikisha kukaribisha hii usaa na wiki ijayo nzuri mtafanya mwacha bismillah kwa pamoja, na kuweka sawa yale ambayo hayajakaa sawa. Wamoja Allah akuthibitishe katika haki. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.